بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. آيات كريمة في أداء الأمانة. أنا سمع الشيخ عبد المحسن العباد البدري حفظه الله آية تكوفو نزنغمزية يكتكليز أمانة آية تكوفو زنغمزية يوية مسألة يكتكليز أمانة. من الآيات في حفظ الأمانة وترك الخيانة قول الله عز وجل. من قول مؤاية سلزكوجة وحفاظ أمانة نقواتك فنخيانة قولياك الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حكيك يا الله أنا قم رشيني وتكليز أمانة واتواك. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعيذكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. لم نبو حكوم بين واتمكم كوديليف نبوكم بين واتمكم كوديليف وزولوا اليوج ويالي أنبي الله أنا قواعذيني نكوكم غزيني كوايو. إن الله كان سميعا بصيرا حكيك يا الله مكون مسكيف تنمون يكون. قال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. أنا توا خباري الله أنا توا خباري الله قم أنا أمريش كتكليز أمانك وتواك ونستحكي. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متما مسمك حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تكليز أمانك ويلا لكوامين أميكوبا كازي أمفني أميكوبا بيس أمشكي أميكوبا يكوم ولسمامية يكوم هيلو. تكليز أمانة ويلا لكوامين ولا تخن من خانك وسيمفني خيانة ليكفني خيانة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجب على الإنسان. نايا وحديثه نجميشة أمان زوت زواجب كمنادام من حقوق الله عز وجل على عباده. من قول محكز الله جوا وجواك من الصلاة والزكاة والصيام قد كصالة نزاكة نفنغ زوت هزين أمانة تمتكو أمانا بلي الله تتكليز إبادة تتموابود يي زوت هزين أمانة ambazo mwanadamu natakana astekeleze. Walkafarati walnudhur na kafara na nadhiri wa ghairi dhalika mimman huwa mu'tamanun alayhi la yattali alayhi al'ibad. Na mingine yasiokuwa hayo katika yale ambayo mja amebeba amana juu yake, ambayo mambo ambayo waje hawamuoni. Wa min huquqi al'ibadi ba'dihim ala ba'd. Na miongoni mwa amana hizo ni haki za waje wao kwa wao. كالودائع كما تكوبيو ذمانة وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بنية على ذلك. نمجين يسيقوا هايو كتكالي أنباي واتو ونتوى أمانة أو نبيب ذمانة كتكالمنا أنباي أمتهوني كان ونية يجنب هيلو. فأمر الله عز وجل بأدائها. الله أكامريش كتكليز وكواك أمن هيسو. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. Yule ambaye hakulifanya hilo katika dunia, basi patachukuliwa amana hiyo kwake siku ya kiyama. Qauluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliposema: ya ayuha alladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi ambao mlomwamini Allah, enyi ambao mlomwamini, msimfanyie khiana Allah na mtume na mkafanya khiana amana zenu hali ya kuwa mnajua. Anasema Ibn Kathir: wal khiana tutammu dhunub as-sighar wal kibar. Na khiana inajumuisha madhambi madogo na makubwa. Al-lazima ya lazim, ambayo yamebaki kwa mtu mwenyewe. Al-mutaaddi, na ambayo yanaendea watu wengine. Waqala Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abbas: wa takhunu amanatikum, na mkawa mnasifanyia khiana amana zenu. الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. نيالي متين دوان بيو الله لتكوى أمانة يواجى يعني الفريضة لما بيو فرضي. يقول: لا تخونوا أي لا تنقضوها ستنقوي أمانة هيزو. قال في رواية: لا تخونوا الله والرسول. يقول بترك سنته وارتقاب معصيته وقواتش سنة ذاك نقويتوما يلي معصيك. نقولياك الله الفسيمة: inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ard, hakika sisi tumeidhihirisha amana juu ya mbingu na ardhi, wal-jibal na milima, fa abaina an yahmilnaha, vyote vikakataa kuibeba amana hiyo, wa ashfaqna minha, na vikaogopa, wa hamalaha al-insan, lakini akaibeba mwanadamu, innahu kana dhaluman jahula, amekuwa ni dhalim tena mjinga. Qala ibn Kathir rahimahullah ba'da an dhakara aqwala fi tafsir al-amana, ba'da kuzitaja aqwali nyingi ibn Kathir katika kutafsiri tamko la amana, akasema minha at-ta'a wal-fara'id wad-din, wal-hudud, miongoni mwao ni ta'a na mambo ya fara'id na mambo ya dini yote, na au wad-din na madini, wal-hudud na hukumu za kisheria. Qala wa kullu hadhihi al-aqwal la tunafi bainaha, na qawli zote hizi hazipingani, bal hiya muttafiqatun wa raji'atun, bal zote zinawafikiana na zenye kurejea, ila annaha at-taklif wa qabul al-awamir, ni kwamba ni jambo la mja kukalifishwa na kukubali yale maamrisho, wa nawahi bi shartiha, na makatazo kama sharti yake, wa huwa annahu in qama bidhalika uthiba, na ni kwamba mja anapoyasimamia hayo anapata thawabu. Allah amekupa amana kutekeleza sala, uitekeleze sala katika msingi utakiwayo. Allah amekupa amana kutekeleza funga. Allah amekupa amana kujihifadhi. Allah amekupa amana ya ulezi. Zote hizi ni amana ambazo mja amefaradhishwa na Mola wake, yanatakikana azitekeleze katika namna ambayo Allah anairidhia na kuipenda. Wa in tarakaha uqiba, na ikiwa ataliacha jambo hilo nje bila ya kulisimamia, anapata dhambi, anaadhibiwa. Fa qabilaha al-insanu ala dha'fihi wa jahlihi wa dhulmihi, amana hiya kaykubali mwanadamu juu ya udhaifu wake na ujinga wake na dhulma zake, illa man waffaqa Allah wa billahi al-musta'an, isipokuwa yule ambaye Allah alimwafikisha ndo ambaye ameweza kuitekeleza akawa si mjinga, na Allah ndo mwenye kutaka msaada. Qala Allah ta'ala walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, qawli yake Allah alikusema, na wale ambao kwa amana zao na ahadi zao ni wenye kuchunga. Anasema Ibn Kathir, aidha tuminu lam yakhunu, wanapoaminiwa na watu wafanye khiana, wa idha ahadu lam yakhdiru, wanapoahidi huenda hawendi kinyume na ahadi zao. Wa hadhihi sifatul mu'minina, wa hadhihi sifatul mu'minina, na hizi ni sifa za waumini. Wa dhiktuha sifatul munafiqin au sifatul munafiqin, na kinyume chake ni sifa za wanafiki, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, ayatul munafiqi thalath, aya za mtu mnafiki ni tatu, idha hadatha kadhaba, wa idha waada akhlafa, wa idha tumina khana. Alama za mtu mnafiki ni tatu, anapohadithia usema uongo, na anapoahidi huenda kinyume na ahadi yake, na anapoaminiwa ufanya khiana, na katika riwaya nyingine wa idha haddatha kadhaba, anaposimulia husema uongo, wa idha ahada ghadara, anapoahidi hatekelezi ahadi yake, wa idha khasama fajara, anapogombana ufanya uovu. Kadhalika ahadithu an rasulillah, zimekuja hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam fi adai al-amana, katika kutekeleza amana. Wa min al-ahadithi an rasulillah fi hifdh al-amanati wa at-tahdhir min idha'atiha, na miongoni mwa hadithi zitokazo kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuhifadhi amana na kutahadharisha kuachwa hiyo amana, kutosimamiwa amana, kupotezwa amana, hadithi ya mwanzo ambayo imetajwa na Bukhari, an Abi Hurairata qala bainama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma, pale ambapo mtume yupo katika kikao anawasimulia watu, ja'ahu a'rabiyyun, akajiwa na bedui mmoja, faqala, akasema, mata saa ya Rasulullah, kiyama ni lini? Famadha Rasulullah yuhaddithu, mtume akawa anaendelea akisimulia ile hadithi, faqala ba'dhu al-qaum sami'a ma qala fakariha ma qala, mtume alisikia alichokisema, watu wakasema mtume amesikia alichokisema lakini alikichukia alichokisema. Waqala ba'dhum bal lam yasma, wengine wakasema bali mtume hakusikia. Hatta idha qadha hadithahu, mpaka mtume alipomaliza mazungumzo yake, qala, mtume akasema, aina arahu sa'il ani saa, yuko wapi, wapi mimi nimuone yule aliouliza kuhusiana kiyama? Qala, akasema, ha ana ya Rasulullah, mimi hapa, akajitokeza. Faqala, akamwambia, fa idha dhuyi'atil amana fantadhiri saa, basi pale ambapo itapopotezwa amana, ikawa hakuna uaminifu, kila unamwamini anakuharibu, umempa binti yako amsimamie anamharibu, umempa amana yako isimamie anakuibia, anachukua. Mtu amepewa amana ya ofisi amepewa amana mkataba fulani utekeleze, amepewa amana kazi yaifanye, ikawa mtu yule hatekelezi, idha dhi'atil amana, itapopotezwa amana, fantadhiri saa, subiri kiyama. Qala kaifa idha'atuha, vipi kupotezwa kwake? Qala mtume akasema, idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, jambo lilipoegemezwa kwa sikuwa mtu wake anastahili, subiri hapo kiyama tu. Ukiona jambo kapewa mtu ambaye hana amana, hastahili, mtu kamwamini, mtu mzuri, akampa, mwisho akaja kulia, akaja kujuta, mambo yakaharibika, kampuni kafa, watu wakagombana kwa sababu ya kule kuzembea kwake kuitekeleza ile amana. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairata radiyallahu anhu ardhah, qala Rasulullah, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, addi al-amanata ila man itamanaka, mtekeleze amana yule ambaye alikuamini. Mtu kakupa kazi yake umfanyie, kakupa ofisi yake, kakupa duka lake, kakupa mali yake, kakupa familia yake, kakupa jambo lake, kakupa binti yake, umeenda kumuoa, amana hiyo. Hiyo ni amana. Addi al-amanata ila man itamanaka, tekeleza amana kwa aliyokuamini. Wala takhun man khanaka, wala usimfanyie khiana aliyekukhini, kama alivyotaja Abu Daud wa Tirmidhi, wa qala hadithun hasan kadhalika fi silsilat ahadithi sahih lil-Albani an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, awwalu ma taftaqiduna min dinikum, awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amana wa akhiruhu as-salah, jambo la mwanzo mtadolikosa litalo mtalolipoteza katika dini yenu ni amana. Amana itapotea kwa watu, itakuwa hakuna uaminifu kwa watu, itakuwa hakuna uaminifu kwa watu. Wa akhiruhu as-sala, na mwisho wake ni jambo la mwisho mtalolipoteza ni sala. Ametaja al-Imam al-Kharaiti fi makarim al-akhlaq, kadhalika Sheikh al-Albani katika safu al-ahadith as-sahiha. Kadhalika hadithi ya mwisho an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, ayatu al-munafiq thalatha, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Alama za mtu mnafiki ni tatu: anaposimulia husema uongo, anapoahidi huenda kinyume na ahadi yake, na anapoaminiwa huenda kinyume na ile amana, akafanya khiana. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo hili ni jambo la dini. Anapokabidhi mtu ofisi, kazi, ikawa umeajiriwa serikalini au sekta binafsi, au mtu kakupa duka lake, au mtu kakupa kazi yake, au wewe ni fundi ukachukua amana ya kutekelezea mtu kumtengenezea kitu, fahamu kwamba hiyo ni amana katika dini. Usione kwamba ni maisha tu yanaenda, amana labda lazima iwe amana fulani. La, hii ni sehemu ya dini yako. Unachokichuma hapa itakuwa ni halali au haram kwa mujibu wa kutekeleza kwako amana. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kutekeleza amana, kwa sababu tutaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.